Мы слухаем аповесць Паўлы Міцько «Новасёлы» або праўдзівая, часам вясёлая, часам страшнаватая кніга пра незвычайны месяц у жыцці Жэні Мурашкі. У мінулым выпуску галоўны дарослы сябра дзяцей Лявон Іванавіч знайшоў чалавека, які пашые лялькі для дзіцячага лялечнага тэатра, а сёння ўсе займаюцца добраўпарадкаваннем дваравой тэрыторыі. Выканаўца – артыстка Ліка Пташук. Валіцца на гэтым месцы. Ну вось, нарэшце прывезлі дрэвы і кусты. Адразу дзве машыны. Адна дрэвы, другая кусты. Што дзве машыны было, нам потым сказалі. Ну як разгружаліся яны, ніхто з нас не бачыў, сядзелі ў школе, а ішлі са школы, дык адразу ўбачылі. Дрэў у нас, дрэў навалена, а кустоў, кустоў. Дзядзька Лявон адзін пахаджаў па будучым скверы і прачышчаў ямкі. Пакапалі іх тыдзень назад, і яны амаль пазасыпаліся, паабломваліся берагі. Мы адразу пакіравалі да дзядзькі Лявона. «Салют, салют, арляты!» – падняў зрадавана руку і ён. «Добра, што вы ўжо прыйшлі. Пазаносіце ранцы і партфелі і бягом сюды. Прыкінем, што ў нас ёсць, а чаго няма». Па кватэрах мы рассыпаліся мігам, сабраліся таксама хутка і адразу ўхапіліся за самае большае дрэва. Лявон Іванавіч паказаў нам амерыканскі клён. Ствол тоўсты, крывы, кораня няма, нейкая загагуліна замест кораня. І ніводнага мохрыка, ніводнага тонкага карэньчыка. А ў бок яго. Дроў нам не трэба, праўда? У нас жа ў кватэрах батарэі, жартаваў дзядзька. Яшчэ два дрэва забракавалі. У аднаго была вельмі аблузаная кара, у другога, каля кораня, расло са ствала мо 100 пасынкаў, а астатнія дрэвы – адны амерыканскія клёны. Мы расклалі радком па росту. Эхаха, ну мы ж не прасілі, каб нам цэлы батанічны сад прывезлі, але ж можна было купіць якіх каштанаў, ліп, бяроз, пра грушу там ці сліву, дык я маўчу, эй! «Клёны амерыканскія», – уздыхаў Лявон Іванавіч. «Абы што падсоўваюць дома кіраўніцтва, а яно бярэ! Дык што, паддамося стыхіе?» – і адказаў сам сабе. «Не паддамося! Гайда ў арляты, у раздабыткі!» Дзядзька ускінуў рыдлёўку на плячо, як салдат вінтоўку. «Часу мала, работы многа. У 18 гадзін суботнік. Уперад!» – скамандаваў ён. Мы пастроіліся за ім і памаршыравалі. Ішлі спачатку па нашай вуліцы Міру да школы, а дайшлі да таго месца, дзе пакладзена на тхон драўляная лесвіца сходы. Павярнулі не на яе, а наадварот улева. Ад вуліцы Міру тут вяла ўлева паўшкола, папярочная вуліца. Ішлі па ёй, ішлі, пакуль і брук скончыўся. Тут канец мікрараёна. Так далёка ў гэты бок мы яшчэ ні разу не заглядывалі. Тут ішла сапраўдная вайна. Ваявалі вялікія дамы з маленькімі хаткамі. Прарвуцца клінамі радамі. У агароды хатак акружыць, нібы ў палон хочуць узяць. І пасылаюць на іх у наступ машыны, трактары, бульдозеры, экскаватары. Машыны вывозяць бярвенне, бульдозеры зграбаюць у кучы усялякі друз, смецце, хлам. Экскаватары капаюць катлаваны пад падмуркі, падбіраюць згрэбены хлам, грузяць на самазвалы. Толькі дайшлі, як дзядзька Лявон пачаў сварыцца з бульдазерыстам, пажылым дзядзькам з бліскучым, нібы наглянцаваным тварам. «Куды ж вы праце, варвар? Ці вы не бачыце, што гэтыя кусты яшчэ перасадзіць можна?» «Самае лепшае тут павыкопвалі ўжо», – крыкнуў закенца бульдазерыст. «А хіба ж гэта горшае? Гэта ж парэчкі, парэчкі, а вы іх на глум, пад нож!» Зняўшы галаву па валасах, не плачуць, зноў крыкнуў бульдазерыст, але павярнуў трактар крыху ў бок, паслухаўся. «Валасы, галаву!» – мармытаў незадаволена дзядзька Лявон. І мы пачалі выкопваць гэтыя кусты. Тут не толькі парэчкі былі, дзядзька пазнаў і агрэст, а потым мы натрапілі на малінік, на зараснік вішень, на кусты бэзу. Лявон Іванавіч так стараўся капаць, аж пара з плячэй валіла. Забыў, што і сэрца хворае, і мы стараліся, толькі падкапае, выдзіраем, абтрэсаем лішнюю зямлю, складваем у кучу. І ўрэшце столькі наклалі, хоць машыну грузі. Як той казаў, ясі і есці хочацца. Разагнуўся ўрэшце дзядзька Лявон і хваравіта паморшчыўся і пагладзіў далонню паясніцу. Ой, адправім гэтае дабро. Лявон Іванавіч умеў так гаварыць, што яго амаль усе слухаліся. І шафёр-самазвальшчык паддаўся на ўгаворы, згадзіўся, каб ускінулі мы наверх на зямлю свае карысныя выкапні, згадзіўся павярнуць у бок ад свайго маршрута. «Пакажаш яму наш дом», – пасадзіў дзядзька Лявону кабіну самазвала Жору. «І яр пакажаш. Туды можна яшчэ сыпаць зямлю. Кусты асцярожненька паскідаеш і будзеш чакаць нас». Паехаў Жора, а ў нас знаходка за знаходкай. Груша, дзікі вінаград, белая акацыя, глох з чырвонымі ягадамі, падобнымі на райскія яблычкі. А каля аднаго былога двара дзядзька Лявон так і абмёр. Плакучая вярба, галінкі тоненькія, залацістыя, лісціка сярэбранае, звесіла косы да самай зямлі. «Ах ты ж мая ты прыгажуня! Ах, ты ж мая красуня!» Заходзіў ён вакол вербы. «Уявіць арлята групу. Цёмная елачка, светлая бярозка і плакучая вярба. Памры лепш не прыдумаеш, а можна яе і салітэрам зрабіць». «Што? Я гляджу на дзядзьку. Што гэта ён кажа? Хіба Лявон Іванавіч не ведае, што салітэр – гэта гадкі страшны чарвяк. Ён у чалавеку пасяляецца, паселіцца і смукча чалавеку, пакуль ад чалавека адна лупінка застанецца. Ну, Жора так казаў. А ён жа не будзе хлусіць. За што ж вы так на вярбу? Хвалілі, і раптам не вытрымліваю я». Лявон Іванавіч узіраецца ў мяне і нічога не разумее. «Пра што гэта я?» «Ах ты, ветэрынар!» Раптам усклікавае ён і ўбівае рыдлёўку ў зямлю. Адну руку ўпірае ў боку указальным пальцам, другой стукае мяне ў лоб, каб зразумеў і запомніў. «Салітэр – асобна падсаджанае дрэва. Прыгожае дрэва. Так у кнізе садова-паркавае мастацтва сказана, а ён пра нейкае паскудства ўспамінае. Ой!» З чарговымі самазваламі паехалі Сярожа і Паўлуша. «А я з дзядзькам Лявонам на чацвёртым ледзь уплішчыліся ў кабіну. Везлі мы вялікую яблыню. Галіны звісалі з кузава да зямлі. Каб не згубіць дрэва, шафёр прыціснуў яго тросам. Каля нашага дома было ўжо многа незнаёмых дзядзькоў і цётак. Са знаёмых мая бабуля з мамай, цётка Кліма з Васявай мамай і Сярожавай, таты Жоры, Васі, Жэні Гаркавага, Галкі, сам Жэня з Галкай. Вось толькі і Сняшка з Галкою не было, усе чакалі Лявона Івановича, а Паўлуша і Жора заціснулі пад пахамі па рыдлёўцы і вучыліся хадзіць на іх, як на хадулях. Спыніліся мы, і мужчыны пачалі сцягваць яблыню надол, прыгаворваць. «Не прымецца, ай, старая, дарэмна ты стараўся, Лявон Іванавіч, даў ты маху». А дзядзька так хітра посміхаўся. «Вінаваты, ай, прагнасць адоліла, падумаў, такое дрэва гіне, а на ім жа праз 2 гады можна яблыкі рваць». Ну і ўпрасіў бульдазерыста акуратненька падклупнуць. «Да засыхаюць такія старыя», – сказаў нехта. «А я вось адзін сакрэт ведаю. Галіны трэба пападрэзваць, адны куксы пакінуць, расход вільгаці зменшыцца. Вось так, дарэчы, і амалоджваюць сад. Адскокваюць маладыя галіны, і праз 2 гады яблыкі». «Стой, стой!» – закрычаў дзядзька Лявон самазвальшчыку. «Выверні нам гэтую зямлю, яна чорная, з перагноем!» І шафёр з задавальненнем перакуліў кузаў. «Не трэба везці за горад, час марнаваць!» І ўсе заусміхаліся, галовамі заківалі. «Ну і дзядзька, ну і арганізатар! Вам бы пасаду інжынера у трэсці зялёнага будаўніцтва!» – пахваліў Лявона Івановича Жораў тата. «Ай, у кожнага на што-небудзь ёсць талент!» І не адзін талент. Няма бесталанных людзей. От вы, я чуў, на рыбу мастак. А я вось не ўмею і не люблю лавіць. Мне лепш па лесе пахадзіць. Увага, таварышы! Ужо да ўсіх звярнуўся Лявон Іванавіч. Слухайце, каб не было бесталковай мітусні, часу ў нас мала. Садзіць будуць жанчыны. А што ідзе, Я скажу. Мужчыны будуць капаць. Вось вы, канаўку паўз бардзюр на дэкаратыўныя кусты. А вы, Алег Максімавіч, і вы, Васіль Сігізмундавіч, ямкі пад пладовыя кусты і дрэвы каля дома. Вы, Мікалай Мікалаевіч, і вы, прабачайце, не ведаю, як вас па імі бацьку велічаць. А Зянон Астапавіч, цудоўна. Вам канаўкі пад бэс абапал праходаў да ганкаў. І ўсе пачалі рабіць тое, што казаў Лявон Іванавіч. І ніхто не спрачаўся, не прасіў лягчэйшыя работы. Артыстка Ліка Пташук чытала працяг аповесці Павла Міцько «Навасёлы».